बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 26। गोरी चमड़ी का अभिमान भी कैसा भयंकर अभिमान है। मैं सुना करता था कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के गोरी चमड़ी वाले लोग अपने आप को काली चमड़ी वालों से ऊंचा समझते हैं और काली चमड़ी से घृणा करते हैं। लेकिन उस समय मैं ऐसा समझता था कि पहले भले ऐसा रहा होगा, पर अब धीरे धीरे मिट गया होगा। लेकिन अमेरिका की यात्रा के दौरान मैं जब दक्षिणी राज्यों में गया, तब वहाँ के निग्रो लोगों की हालत देखकर मैं चकित रह गया। इस 20वीं शताब्दी में भी केवल काली चमड़ी के कारण ऐसा व्यवहार होगा, यह कल्पना से बाहर की बात है। काली चमड़ी वाले निग्रो दूसरी श्रेणी के नागरिक माने जाते हैं। काली चमड़ी का होना एक भयंकर अभिशाप है। केवल इतना ही नहीं कि काली चमड़ी वाला निग्रो हबशी गोरी चमड़ी वालों के होटलों, सिनेमाओं आदि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकता, बल्कि यह भी है कि गोरी चमड़ी की उत्कृष्टता के दावेदार निग्रो लोगों को भयंकर रूप से सताते हैं। उन्हें वक्त बेवक्त मारते पीटते हैं, उनके घर जला डालते हैं। जॉर्जिया, अलबामा, मिसिसिपी आदि दक्षिणी राज्यों में निग्रो समाज की जो दुरावस्था है तथा उन पर जो अन्याय होता है, उस पर विश्वास करना भी कठिन है। हबशियों का क्रंदन सुनकर कान बहरे हो जाते हैं। ये लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, गरीबी का जीवन बिताते हैं। उन्हें सरकारी दफ्तरों में या निजी व्यापार संस्थानों में आसानी से काम नहीं मिलता। बेकारी की समस्या उनके जीवन की प्रमुख समस्या है। निग्रो लोगों की बस्तियों को हार्लम कहकर पुकारा जाता है। वैसे तो न्यूयॉर्क में भी हार्लम है, परंतु शार्लॉट, अटलांटा, आल्बनी आदि शहरों के हार्लमों की तुलना में न्यूयॉर्क का हार्लम कहीं बेहतर है। बहुत से स्थानों पर निग्रो लोगों का बहुमत है, पर वे मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं। डैनविल नाम के एक नगर में केवल 7% निग्रो मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। 93% निग्रो हैं तो अमेरिकन, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। ये निग्रो गोरी चमड़ी वाले छात्रों के साथ पढ़ नहीं सकते। वे सार्वजनिक रेस्तरां में चाय की प्याली के भी अधिकारी नहीं। उन्हें इज्जत का काम नहीं मिल पाता। उनके विद्यालय भी अत्यंत उपेक्षित दशा में मैंने देखे। हार्लम नाम की इन बस्तियों में सड़कों की सफाई नहीं होती। यदि ये निग्रो बीमार पड़े हैं तो उनकी परिचर्या का और इलाज का कोई ठिकाना नहीं। गोरी चमड़ी वालों के दवाखानों के द्वार इनके लिए बंद हैं। निग्रो दवाखानों की हालत बदतर है। यदि कुछ जागृत निग्रो जवान अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो भले ही वे कितने ही शांतिपूर्ण और अहिंसक हों, उन्हें बर्बर गोरी पुलिस की कठोर ताड़ना सहनी पड़ती है। डैनविल के एक अहिंसक प्रदर्शन में गिरफ्तार एक निग्रो को पुलिस ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वह लगभग एक आँख ही खो बैठा। इस पर भी उसकी चिकित्सा का समय पर कोई प्रबंध नहीं हुआ। हम अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की राजधानी एटलांटा में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग से मिलने गए। उसके बाद एल्बनी नाम के एक छोटे नगर में कुछ मित्रों से मिलने के लिए कुछ घंटों के लिए वहां गए। एल्बनी रंग भेद का गढ़ माना जाता है। मैं ठहरा भारत से आया हुआ एक अनजान यात्री। लंदन के एक पत्रकार जॉन के साथ मैं एक रेस्तरां में चला गया। रेस्तरां का नाम था ब्रॉड स्ट्रीट कैफ़े। बहुत से लोगों ने मेरी तरफ गौर से देखा, क्योंकि मेरा रंग वैसा गोरा नहीं था जैसा गोरा रंग देखने के लिए इस रेस्तरां में बैठे लोगों की आंखें अभ्यस्त थीं। जब हमने एक खाली टेबल को चुन लिया और आराम से बैठ गए, तब एक वेट्रेस आई और उसने टेबल पर पानी के गिलास रखते हुए मेरी ओर कुछ शक पकाई नज़र से देखा। मेरे साथी जॉन के प्रति उसे कोई शिकायत नहीं थी, परंतु मैं जॉन के साथ यहाँ कैसे पहुँचा? यह सवाल उसकी आँखों में भरा था, फिर भी वह कुछ बोली नहीं। मैंने कुछ तले हुए आलू, टोस्ट और कॉफ़ी लाने का आदेश दिया। जॉन ने भी कॉफ़ी मंगाई। वेट्रेस बहन वापस गई। उसने रेस्तरां के मैनेजर को सारी कहानी बताई और पूछा कि इस काली चमड़ी वाले को खाना परोसा जाए या नहीं। हम टेबल पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। 8-10 मिनट तक कुछ नहीं आया। उसके बाद रेस्तरां का मालिक आकर बोला, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप कृपया रेस्तरां से बाहर चले जाइए। इतना कहकर वह वापस चला गया। वेट्रेस फिर आई। उसने झटपट गिलास उठा लिए, तौलिए से टेबल पोछी और कहा, बस जितनी जल्दी हो आप रेस्तरां से बाहर चले जाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या मामला है। मैंने टेबल पर से ही ज़रा ऊंची आवाज़ में रेस्तरां के मालिक से पूछा, क्या मेरे बारे में आपको कुछ भ्रम हुआ है? आखिर बात क्या है, कृपया समझा तो दीजिए। पर रेस्तरां के मालिक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मुझ जैसे काले आदमी से बहस करना शायद उसकी शान के खिलाफ था। रेस्तरां के बाहर जाते हो कि नहीं, इस चुनौती के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं अपने टेबल से उठकर रेस्तरां के मालिक के नज़दीक गया और मैंने कहा, मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के नियमों का कुछ भी पता नहीं है। यदि आप नाराज़ होते हैं तो मुझे इस रेस्तरां में कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है, आपको कारण समझाना होगा। मैंने ऐसा कई बार कहा, पर मेरे बारे में उसे भ्रम होने का सवाल ही क्या। साफ जाहिर था कि मेरी चमड़ी रेस्तरां के मालिक की चमड़ी से भिन्न थी। जब इस सारी बहस में 5-7 मिनट गुजर गए तो रेस्तरां के मालिक का धीरज टूट गया। रेस्तरां में बैठे हुए तमाम लोगों का ध्यान हमारी ओर खींचा हुआ था। रेस्तरां के मालिक का शरीर कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, रेस्तरां के बाहर जाते हो या सबक सिखाऊं? और उसने अलमारी की दराज में से एक बड़ा सा चमड़े का बैग निकाला। बैग को खोलते ही एक अत्यंत आधुनिक ढंग का पिस्तौल उसमें से निकल पड़ा। शायद उसने सोचा कि पिस्तौल देखकर मैं भाग जाऊंगा। पर मैंने हंसते हुए कहा, मेरे भाई, पिस्तौल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आपके पिस्तौल का डर भी नहीं लगता। फिर मैं यहाँ झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ और स्वयं चला जा रहा हूँ, परंतु तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे यह नहीं समझा दें कि मुझे यहाँ खाना क्यों नहीं मिलेगा। मेरा हंसना और बजाय डर कर भागने के वहीं खड़े रहना उसकी क्रोधाग्नि में घी का काम कर रहा था। उसने पिस्तौल हाथ में उठाई, उंगली घोड़े पर रखी और दूसरे हाथ से रेस्तरां के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिना कुछ बोले बाहर निकल जाओ। इसी बीच हमारे पास खड़ी वेट्रेस को दया आई। उसने सोचा कि कहीं कुछ दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए उसने पीछे से एक जोर का धक्का लगाया और मुझे रेस्तरां के बाहर निकालकर झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने देखा कि रेस्तरां का मालिक कोई बात सुनने समझने को तैयार ही नहीं था, इसलिए बात बढ़ाना बेकार है। मेरे साथी जॉन ने भी यही कहा कि अब बात बढ़ाना उचित नहीं होगा, इसलिए हम वहाँ से लौट आए। इस घटना से जाहिर है कि रंग भेद का नशा कितना जहरीला होता है। यदि ऐसा कोई प्रसंग हो, कोई परेशानी या मतभेद हो तो पुलिस को बुलाया जा सकता है, परंतु इतनी ज़रा सी बात पर पिस्तौल हाथ में लेने की बात तो अजीब सी लगती है। बाद में अन्य अमेरिकी मित्रों ने बताया कि अगर रेस्तरां की वेट्रेस धक्का देकर बाहर न निकाल देती तो किसी दुर्घटना का होना असंभव नहीं था। नीग्रो लोगों ने समानता प्राप्त करने के लिए पिछले कई सालों से एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है। इस आंदोलन में भाग लेने वाले और इसका नेतृत्व करने वाले ज़्यादातर हबशी युवक हैं। इस आंदोलन का स्वरूप लगभग वैसा ही है जैसा भारत में आज़ादी के आंदोलन का था। हम जब भी नीग्रो बस्तियों में से गुजरते थे तो हमें फ्रीडम फ्रीडम का नारा सुनाई पड़ता था। भारत में तो हम केवल गांधी की पूजा करते हैं, अमेरिका के हबशी युवक तो गांधी के विचारों पर अमल करते हैं। हजारों युवकों ने जिस तत्परता और निष्ठा के साथ इस आंदोलन में भाग लिया है वह विलक्षण है। ये युवक हफ्तों उपवास करते हैं, जेल यातना भोगते हैं। रॉबिन्सन नाम के एक नीग्रो युवक ने मुझसे घंटे भर बात की। वह बोला, मैं नीग्रो जाति की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, न कि गोरी चमड़ी वाले अपने भाइयों के खिलाफ। मैं अन्याय से नफरत करता हूँ, पर अन्याय करने वाले के प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है। यह सबक मैंने गांधी की आत्मकथा से सीखा है। एक दूसरे नीग्रो युवक कार्ल आर्नोल्ड से मैंने पूछा, जब गोरे लोग आपके शरीर पर बिजली के कोड़े चलाते हैं अथवा आप पर कुत्ते छोड़ते हैं, तब भी क्या हिंसा का सहारा लेने की आपकी इच्छा नहीं होती? श्री आर्नोल्ड ने कहा, हिंसा का शमन हिंसा से नहीं हो सकता, आग से आग नहीं बुझती। हमारे आंदोलन में हिंसा अनैतिक ही नहीं, अव्यावहारिक भी है। हम जब भारत से विदा हो रहे थे तो कुछ मित्रों ने कहा था कि आप विदेशों में भारत की उच्च संस्कृति का संदेश फैलाएं और विश्व को अहिंसा तथा शांति का पाठ पढ़ाएं। लेकिन जब हमने अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चलने वाला अहिंसात्मक नीग्रो आंदोलन देखा तो हमें लगा कि शायद भारत को ही अहिंसा का मार्ग वहाँ से सीखना पड़ेगा। शांतिमय आंदोलन के द्वारा समानता प्राप्ति का सक्रिय शिक्षण उन्हीं से लेना होगा। हाल ही में डॉक्टर किंग को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज देकर उनके अहिंसा संबंधी विचारों का सम्मान किया गया है। ये डॉक्टर किंग ही थे जिनके आह्वान पर हजारों नीग्रो जेल में गए। अमेरिका की जनता ने नीग्रो लोगों को समानता का अधिकार देना स्वीकार कर लिया है। अमेरिका की सरकार ने काले गोरे के भेद को समाप्त करने वाला कानून बनाया है। नीग्रो लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंसा, रक्तपात और वैमनस्य का नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण प्रतिकार, असहयोग, सविनय कानून भंग और सत्याग्रह का मार्ग चुना है। अब्राहम लिंकन के बाद पहली बार राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने एक दमित जाति के आंसुओं को पोंछने का बीड़ा उठाया। काली और गोरी चमड़ी के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच दुर्भाव, घृणा और भेद पैदा करने वालों से उन्होंने जीवन के नए मूल्य अपनाने की अपील की तथा देश के सामने नागरिक अधिकार कानून उपस्थित किया। इसके पहले कि यह कानून साकार हो पाता, कैनेडी के सीने में बंदूक की 3 गोलियां दाग दी गईं। उनका सपना उनके रहते सक्रिय रूप नहीं ले सका। उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जॉनसन ने कहा कि स्वर्गीय जॉन कैनेडी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का सबसे श्रेष्ठ साधन है नागरिक अधिकार कानून को यथावत स्वीकार करना। परंतु गोरी चमड़ी को श्रेष्ठता का प्रतीक मानने वाले कुछ प्रतिक्रियावादी लोग इस अपील को मानने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। काली और गोरी चमड़ी का प्रश्न पूरे अमेरिका में दिन प्रतिदिन तीखा होता जा रहा है। किसी भी समय हिंसा फूट पड़ने का खतरा सिर पर लटक रहा है। प्रतिक्रियावादी नेता मैल्कम एक्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गोरेपन के अभिमान में चूर लोग अहिंसा की भाषा कभी नहीं समझेंगे, अतः हमें अपने बचाव के लिए बंदूक चलाने का प्रशिक्षण लेना चाहिए और गोरों के अन्याय को समाप्त करने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर इस युवा नेता की सीख पर अमल किया गया तो इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका में गोरों और कालों के बीच वैसे ही भयंकर रक्तपात का खतरा है जैसा कि सन 1947 में भारत में हुआ था। कहीं कहीं होने वाले हिंसात्मक दंगे इस बात का प्रमाण है कि हिंसक शक्तियां विश्राम नहीं कर रही हैं। आज अमेरिका का नीग्रो एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर मैल्कम एक्स का बंदूक का रास्ता है, दूसरी ओर डॉक्टर किंग सद्भावना और अहिंसा का दीप लेकर खड़े हैं। आज का नया नीग्रो नागरिक अधिकार कानून से कुछ आश्वस्त हुआ है। यदि यह कानून अस्वीकृत हो जाता तो निराशा, असंतोष और प्रतिक्रिया की चपेटों में उलझा हुआ नीग्रो किस मार्ग की शरण लेता, यह कहना कठिन है। जब हम अमेरिका में थे तब यह कानून कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया था, पर सीनेट में जाकर अटक गया था। एक डेमोक्रेट राष्ट्रपति द्वारा उपस्थित यह बिल डेमोक्रेट सदस्यों के विरोध में भंवर में उलझा हुआ था। गोरी चमड़ी की उत्कृष्टता के पोषक कुछ सदस्य इस बिल में अनेक संशोधन उपस्थित करके उसे प्रभावहीन, दुर्बल और लंगड़ा बना देना चाहते थे। ये सारे संशोधन न केवल कानून के रूप को बदल डालते बल्कि उसे पूरी तरह निकम्मा बना देते। डॉक्टर किंग की तो यह मान्यता थी कि इस संशोधित बिल को स्वीकार करने के बजाय बिल का न होना ही ज़्यादा अच्छा था। बाद में सीनेट ने बहुमत से इस बिल को स्वीकार किया। अमेरिका पर विश्व की आंखें लगी हैं। जनतंत्र, व्यक्ति स्वातंत्र्य और समानता के आदर्शों के लिए अमेरिका सदा से वकालत करता रहा है। यदि अमेरिका में ही इन सिद्धांतों पर अमल नहीं होगा तो संसार को कितनी निराशा होगी। इसलिए नीग्रो समानता का महत्व राजनैतिक दृष्टि से भी कम नहीं है। नीग्रो आंदोलन पर अहिंसा का जो प्रभाव है वह अपना असाधारण महत्व रखता है। आज अहिंसा और गांधी लोगों के लिए विशेष चर्चा और अध्ययन के विषय बन गए हैं। रिचर्ड ग्रेग ने कहा था कि अमेरिका के नीग्रो छात्र ठीक वही भाषा बोलते हैं जो भाषा गांधी जी बोला करते थे। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका के नीग्रो अपना आंदोलन धीरज, हिम्मत और गंभीरता के साथ चला रहे हैं, पर आशंका यही है कि कहीं उनके धीरज का बांध दूसरे पक्ष की हठधर्मिता के कारण टूट न जाए। यह सही है कि उक्त बिल के स्वीकृत हो जाने मात्र से नीग्रो लोग गंदी बस्तियों को छोड़कर खूबसूरत महलों में नहीं पहुंच जाएंगे। स्कूलों, सिनेमाओं और होटलों में बरता जाने वाला भेदभाव भी एक ही दिन में समाप्त नहीं हो जाएगा। शिक्षा का स्तर भी तुरंत आसमान पर नहीं चढ़ जाएगा। बेकार नीग्रो काम पर नहीं लग जाएंगे। उनकी आर्थिक आय पलों में दुगनी नहीं हो जाएगी। नीग्रो बच्चों को खूबसूरत कपड़े नहीं मिल जाएंगे। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक भी नहीं पहुंच जाएंगे। बीमार नीग्रो तुरंत दवा भी नहीं पा जाएंगे। इसमें देर होगी। केवल कानून बन जाने से यह परिवर्तन नहीं हो जाएगा। यह परिवर्तन तभी होगा जब अमेरिका की जनता का हृदय परिवर्तन होगा, जब गोरों के मन में नीग्रों के प्रति सद्भाव पैदा होगा। कानून बन जाने से आज की हीनता की स्थिति पर हथौड़ा अवश्य लगेगा। इससे नीग्रो लोग हीन भाव और दूसरी श्रेणी के नागरिक की सतह से ऊपर उठने के लिए तैयार हो सकेंगे। गोरे लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए तथा अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जो प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं वे भविष्य के उत्तर समाज की बुनियाद डालेंगे। अमेरिका से विदा होने की बेला आई। ऐसा लगता था जैसे हमने कोई सपना देखा हो। हम जब भारत से चले थे और खैबर दर्रे से गुजर रहे थे तो चार अमेरिकी सज्जन मिले। उन्होंने अपनी कार रोकी और पूछा, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? जहां आपको जाना हो हम छोड़ देंगे। हमने कहा, नहीं, हम गाड़ी में नहीं चलेंगे। तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा, हम अमेरिका जा रहे हैं। वे चारों अमेरिकी भाई ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने इसे एक मजाक समझा। कहने लगे, मालूम है कहाँ है अमेरिका? हमने कहा, हम कभी गए तो नहीं हैं, पर नक्शे में देखा है, बहुत दूर है। फिर भी हम चल ही पड़े हैं। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम। कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे। उन लोगों को विश्वास तो नहीं हुआ, पर उनमें से एक भाई डॉक्टर स्कार्फ ने अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर देते हुए कहा, अगर आप संयोग से अमेरिका पहुंच ही जाएं, तो हमें टेलीफोन कीजिएगा। हमने उनका नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया। कदम कदम चलकर आखिर जब हम अमेरिका पहुंचे और फिलाडेल्फिया शहर से गुज़र रहे थे, तो हमें डॉक्टर स्कार्फ और उनके साथियों की याद आई। रात को 12 बजे हमने उन्हें टेलीफोन किया। डॉक्टर साहब, क्या आपको याद है कि खैबर पास में दो पदयात्री आपको मिले थे? डॉक्टर बोले, हाँ हाँ मुझे याद है। कहाँ हैं वे? हमने कहा, हम आपके नगर में पहुंच गए हैं और हम ही टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, क्या सचमुच आप पहुंच गए? जब हमने कहा कि कल सवेरे हम आपसे मिलेंगे, तो डॉक्टर स्कार्फ बोले, सवेरा तो बहुत दूर है, मैं रुक नहीं सकता तब तक। रात की कड़ी सर्दी में 12 बजे आकर वे हमसे मिले। उन्होंने कहा, सचमुच सपना साकार हुआ। इसी तरह एक अन्य अमेरिकी युवक ने न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारी पदयात्रा के प्रारंभ होने के समाचार पढ़कर प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा कि मुझे मालूम नहीं कि ये दोनों पदयात्री कहाँ हैं, पर वे जहाँ भी हों, कृपया उन्हें मेरा यह संदेश दीजिए कि वे जब भी अमेरिका जाएं, मेरे घर आकर अतिथि बने। हम काबुल पहुंचे तो नेहरू जी के कार्यालय से एक चिट्ठी हमारे राजदूत ने हमें दी। इतना पहले से आतिथ्य का आमंत्रण पाकर हमें बड़ी खुशी हुई, पर उस समय हम नहीं जानते थे कि किस तरह उसका आमंत्रण चरितार्थ होगा। पर आखिर वह चरितार्थ हुआ और उस उत्साही युवक से हम मिले। उसके विद्यालय में जाकर हमने अपनी यात्रा के अनुभव भी सुनाए। वह वेस्टपोर्ट का युवक कहने लगा, मैंने जब नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी तो भरोसा नहीं हो रहा था कि आप कभी अमेरिका पहुंच सकेंगे, पर जब आप पहुंच गए तो लगता है कि सपना साकार हुआ। अमेरिका में हमारा आखिरी मुकाम होनोलुलु हवाई द्वीप में था। सचमुच यह छोटा सा द्वीप धरती पर स्वर्ग का टुकड़ा ही है। हमने इन सीधे सादे हवाईयन लोगों के साथ जो 4 दिन बिताए, वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। होनोलुलु प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से के एक छोटे से टापू ओआहू में बसा हुआ एक खूबसूरत नगर है। होनोलुलु में ही पर्ल हार्बर भी है, जहां जापान ने बम गिराया था। होनोलुलु पहुंचते ही वहां की हुला बालाओं ने हमारे गले में लेई माला पहनाई और अलोहा कहकर हमें बाहों में भर लिया। अतिथियों के स्वागत का यह निराला ही तरीका है। ग्रास स्कर्ट कमर में, एक चोली सी स्तनों पर, एक फूल माला गले में, यही थी उन हुला किशोरियों की वेशभूषा। वैसे यहाँ की स्त्रियाँ जो वेशभूषा आमतौर पर पहनती हैं, उसे मुमू कहा जाता है। पर्यटकों की होनोलुलु में भारी भीड़ रहती है। हमने वाइकिकी समुद्र तट पर इन पर्यटकों को बड़ी संख्या में देखा। 3-4 लाख पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और हवाईयन लोगों को 10-15 करोड़ डॉलर की आमदनी प्रतिवर्ष होती है। फलों और फूलों की इतनी बहुतायत है कि संसार भर का डिब्बों में भरा हुआ 75% अनानास हवाई द्वीप समूह में तैयार होता है। सन 1898 तक हवाई द्वीप का प्रशासन स्थानीय राजा द्वारा होता था। उसके बाद यह द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के मातहत हो गया। सन 1959 से इस द्वीप को अमेरिका का 50वां राज्य घोषित कर दिया गया। होनोलुलु में हम लोग क्वेकर भवन में ठहरे थे। हमारा कार्यक्रम रेडियो पर हुआ था तथा कुछ सभाएं भी आयोजित हुईं। होनोलुलु का एक विशिष्ट स्थान है, ईस्ट वेस्ट सेंटर। इस सेंटर में दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अमेरिकी सरकार विशेष रूप से सहायता करती है। भवन बहुत सुंदर है, अन्य व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। होनोलुलु से हम जापान की ओर रवाना हुए। आगे की कहानी भाग 27 में।